أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون آخر دو سور انبیاء دے اتنو بیخو بشارت دے دنیوی او خروی اور پسی بیا صداقت الرسول ذکر گئی ابیا آخر کے پولین دو معلوحا جداغین مستقل باب جنے گی بیان دے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله په طرف مازه دی ویلي شي دا سوایا او اخره پورې هغه چلیږي د دې ځای بشارت ته لکه څنګه چې مکه تخویف ذکر کو نو بشارت ذکر کی د قران کریم قانون په طریقه دا ولقد كتبنا في الزبور او یقینا لکل کړي عموم کو زبور نو کتاب کې من بعد ذکر رستو د ذکر نه معنا رستو د تورات نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې یقینا دا مکا په میراث په حاصلې دا بندگان زمانه کان مونږ کو زبور نو کتاب کې لیکلو چې داوود علیه السلام کتاب د پس ذکر نه او د ذکر نه مراد تورات شو مانا تورات کیم دا مسئلہ لکلی شیو او زبور کیم وا ویم توجید مقام کی دادا چې د زبور نو مراد مخکلی ټول کتابونه دي مانا زبور او دارنګ تورات او انجیل او د ذکر نو مراد لوح محفوظ دي او درین دا چې د زبور نو مراد ټول کتابونه دي او د ذکر نو مراد توحید دي او چا په کتاب میلیو چې ذکر زبور نه مراد قران دی او د ذکر نه مراد تورات او انجیل دی دا مختلف توجیهات دي زاد المسیر کی ابن جوزی یا قرطبی وغیرہ نقل کړی چې مونږ لیکل کړیو په زبور په ټولو کتابونو آسمانیو کې من بعد ذکر رسول لوح محفوظ نه قبل لوح محفوظ کې مو او رسول ټولو آسمانی کتابونو کې راغلا اداړو مه تفسیر زاد المسیر کی ابن جوزی رحمۃ اللہ کړی عبد الله ابن عباس سید ابن جبیر امام مجاہد ابن زید وغیرہ زم معنا ولقد كتبنا فی الزبور او یقینا مملکل کلو فی الزبور پټولو کتابونو کې من بعد ذکر رسول تورات نه د تورات نه رسول کوم کتابونه راغلي دي کنه نا غټول کاغذ زبور دی کې انجیل دی او قرآن کریم یا ولقد كتبنا في الزبور يقينا مملكل كل دي في الزبور په قران کریم کې من بعد ذکر رسول تورات او انجیل نا قدر مونږ یا ولقد كتبنا في الزبور يقينا مملكل كريو په زبور کې من بعد ذکر زبور د داوود علیه السلام کتاب من بعد ذکر رسول تورات نا زاد المسیر کی ابن جوزی دا ضرور توجیهات په دې ترتیب را نقل کړی دي چې ما څنګه وایم څه خبره هم دي کولی وا په دې آسماني کې کتابونو کې یا په لوح محفوظ کې دا چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون یقینا زمکه چې دا حاصلې بدیلا بندگان زمانه کان زمانه کان بندگان دا زمکه بدالي په واکو اختیار کې دې څه مطلب دی یو مطلب یې دا دا بشارت کو خروی دی او د زمکه نه مراد زمکه د جنت ده چې زمکه د جنت په حاضرې زمانه کان بندگان پر سو کې حاضر دي او یا مراد د زمکه نه ټول دنیا ده او مطلب دا چې حاصلې وې زمانه کان بندگان نه دا بیا اخري وخت کې چې کله عیسی علیه السلام راشي یا زمکه نه مراد خاص مکه د شام ده ارض مقدسه جوړه شي حاصلې وې عباد الصالحون زمانه کان بندگان نیکان بندگان صوفی تفسیر الرحمن کے محایلوی لیس صالحون اللہ صحابہ صحابہ کرام یادی کرنے تدیو جنہ زاد المصیر کی ابن جوزیوی صالح و یا امت محمد رسول اللہ لے یا تن اسرائیل بخبت دور کے چنیکانو یا ہر صالح توشن او افصح القولین بگدام علمی دو عبداللہ ابن عباس ارض مقدسہ یادی شام مکہ کتاب نیکان بندگان حاصلې ټول او هغه صحابه حاضر دا بشارت داغي زمانه کې رښتې نه شه یاد اوسمه کې نه مراد ته جنت څه مګلا او حاصلې به نیکان بندگان به څه اشکار نشته معنا د جنت څه کوي چې تاسو ته لیکلې کیږي سیوا د نیکانو چې لري به لیکلې کیږي دا داغي دا ان فی ھذا لبلاغا یقینا په دې مضمون کې خامخا کفایت دی کفایت دی روالے لے رسول دی مطلب تا و مقصد تا بلاغ ہوئی رسول تا کرنے یقیناً پا دی مضمون کی لبلاغن خامقا رسول دی مطلب تا ولی قوم عابدین دا پارد آغا قوم چی بندگی کو ان کی دا اللہ یہ معنی جو سو چکی ناغبہ پوشی چی اصل عظمتا ہو دا آخرت مکر دنیا دا خوانی دا عرصو را وقت چیزے یو لاک کالی دی بلا کا کالی دی ختم مشی اګه مزمت د جنت کې دا غنه ختمیدون کې دا نا غنه ختمیدون کې اسمه کوي نه حاصلو چې دنیا له دې کې اسمه کې دا پارا دی او سو مرلو او سو چریبو بلکې زره یو کلی جدا تر هغه لپاره پټې و چې عادی نه هغه بدی کوی کې هغه دې اسمه کې دا پر نه کوي هغه د آخرت اسمه کې دا تر کوي یا نیکان خلق هغه بدی کوی کې چې دا الله په دین باندې عمل راشي نو په دنیا کې به اقتدار یا د نیکانو د بچا باندې والا هیڅ نه کار کوي کله صالحین کوي کله او چې صالحین نه وي ناغیل الله د څوک اقتدار نه ورته او بیا ظاهر مار دداوي چې د ارض مقدسه مراد ده دا تفسیر به غوړو یا مراد د جنت څخه کړه دا د تفسیر به تر و وما ارسلناک الا رحمتا للعالم وګوره دې کو دنیا د مشتا ولا مولی کلی یوسولو چا خپل پالیفلا په دې چې دا عهد پکاره چې کله عهد نه کنه الته بیا جن په استغراق او غیر مرسوونه لري او دې تلوي مشهور کتاب د اصول ایګم دا قانون لیکل دي چې کله معبود اوس مکه شي معبود اوس مکه هویا د شام اوس مکه دا یا جنت بل نه کا ان نبی هاذا لبلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او نه لګلې مونته مگر رحمت د پارا د تمامي مخلوقات د ټول مخلوقات د پارا رحمتي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا د پارا سور عالمین چې دغه د پارا الله رحمت را لېږل دي دې باندې ظاهر کې او اشکالو چې نبی علیہ السلام رحمت او نبی اسن اغا جهادونه کول او توره چلولا ا د کافرو مالونه مباح کړو لس کاله کې مسلسل یو اتیا جهادونه غوړي دي لس کاله کې حوالہ ریکارډ وو رسول النبي محمد رسول الله او صفات نبی الملاحم و دوی د جهادونو د جګړو نبی خدای اعتراض راځي علما وی وی دې مقام کې سوچ وکار دي چې دلته وی عالمین د پاره رحمت تن هغه بیا څنګه د کافرو د پاره زحمت جوړ شو ولې ټول پاړیو چلے دا علی مردار شو دا غی مالونه ایمان والا په غنیمت کې حاصل کړو هغه دا غی د پاره سوچ حلال شو دغه مور د پيو په شان داسې حلال راغی او جواب وکړه چې نبی له صلوات و سلام رحمت دې او تر دا غا چا دا پاره دا چا کې استکبار دې تفکر او تدبر نه کار نه دی واستي دا دا چې دا لکه الله په صفاتونو کې رحمان او رحیم دې او سره دا غی نه بیا چې کوم ګناهګار دی دا غی نه بدل اخلي انتقام او عذاب ورته کړه دا د الله پر رحمت کې تفرق نه راوي او یا دا څنګه شي چې الله ویل دي وان ذلنا من السماء ما هم مبارکا موږ پر نه داسې اوپر علي کې دي چې برکتونو والدي د برکاتو مو دي سره راغلي نه چې را طوفانونه او شلقونه راشي سونامي راشي نه زحمت نه شي معنا دا په اعتبار د اکثر افرادو سره دا دغه چې کوم ټول یاد شي زم جواب داتم کول شي چې لفظ د العالمین مخصوص منه البعض ده معنا د ټول مخلوق د بارے نه دا هغه چا د بارے چې ایمان والدي لکه څنګه چې قران کریم کې راتلو قل اذنو خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمه للذين امنوا منكم نبی علیہ السلام رحمت ته ورچا ده باندې ایمان والے په بلنه کې فرمایلی وو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ایمان والا باندې رحیم دی رحمت والا دی ښه مهربان دی او داسې ویل شي چې د رحمت قران کریم کې الله د سور بنی اسرائیل تذکرہ کوي او انی فضلتکم علی العالمین بنی اسرائیل لما غرواله ورکړې په ټول مخلوقات ته بدی امت غره دي دا امت غره دي کوم خیره امت اوسره دي الناس قالته من سمعنا کوشش کړه دا زه راشي تاسو ته بیا دي کړه چې علی عالمین اهل زمانه مانا ما غرواله ورکړې په بنی اسرائیل ته وی تاسو له حکم مخلوقات ته زمانه تاسو نو دلته کې محمد رسول الله عالمین د پاره دی خو د باز عالمین د پاره له کول لپاره نه او بریلې دې نه دلیل نشي یو مشهور مولا د دې تیر شهر د بریلیانو او هغه اصل کې دی وبن نه پاره عمر اشرفي وته شي عمر اشرفي کتاب لیکل د مقیاس حنبیت پاره کې ته بلا سيزونه دی باب تر ذکر درود فضیلت درود شریف او در فضیلت حلوا شریف او جمعه شریف او افلام شریف او سلویتی شریفه دریم شریف هر یو باندې خپل ځان له اجتهادات کړی دي نتیجه کې موي وی حضور صلی الله علیه وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب الله تعالی نے عطا فرمایا ہے اور فرمایا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا آیات پیش کړل دي او بیا وی اور دوسرے مقام پر الله تعالی کا ارشاد ہے ان رحمت الله قریب من المحسنین سورہ اعراف 56 نمبر آیات کی اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء سورہ اعراف 156 کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں تو ہر ایک سے کم از کم تو ہر ایک سے اور کم از کم مسلمانوں کے قریب ہیں لہذا آپ سلم ہر جگہ حاضر و ناظر پہ ہیں اگر دلیل جو بورا ادک کا خبرہ مفتی احمد یار خان ان کرے رہا مشہور مولا رضی جاء الحق کے معنی دلتا اللہ فرمائی کہ محمد رسول اللہ من رحمت را لے گئے او بل دې کې الله فرمایلی ان رحمت الله قریب من المحسنين دا الله رحمت نزدې دي او بل دې کې وی رحمت زما فراخ لري او تیسا په پتو لګی چې نبی عليه السلام ارض موجود دي حاضر ناظر دي دا یې خو جواب علمی دی علمی جواب دی چې هغه د ګرامر په ټول باندې کنا چې سیف دا رحمتن دل په توه کې شی ترکیب کی رحمتن مقبول له دی او دا قانون لیکل دي مشهور او نحاتو لکه دا نحو مشهور کتاب دی متن متین ودوی دا څلورو کتابونو لیکل دي شهر جامع شارحین هم لیکل دي چې دا مقول له دا غي د فعل د دواړو فاعل یوي جدا جدا نه وي نو مطلب یې څه شو چې الله فرمایي چې زموندار علیکن تعالی دا دي چې مونږ ته رحمت جو کړي دا زموږ رحمت دی دا زموږ رحمت ته په مخلوق باندې چې ته متولې کېلې نه دا خدا الله رحمت دی او دا الله رحمت په خپل نزدې دی او الله هم نزدې دی مخلوق ته نو مطلب یې څه دی اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا دین کې ډېر فیدی دی او ډېر سهل دین دی ډېر د اسانه دین دی د خلکو لپاره په ډېر د نرمۍ سره کو نشتا او په کوم دین کې دا نشتا الله حقیقت دی چې دین اسلام کې الله ډېر وسعت یې کړی د ډېرو تکلیفاتونو د ډېرو تکلفاتونو ډېرو تکلیفاتونو د ډېرو تکلفاتونو او د ډېرو مصايبونو بچ کېدل دا پدې دي پدې کې هغه صورتونه موجود دي چې هغه بل دین کې نشته دومره واضح دین دومره واضح قانون هغه بل نه دي دا دې له خاطر الله فرمایلی دی وای الله دا رحمت او دا الله رحمت دی چې نبی عليه السلام راولې ګو نو دا الله رحمت خو دې زیر خلق او الله هم دې زیر خلق دا نه راځرب ویلې من حبيب وي او دا بل ترتیب سره جواب وکړه چې سیب د دې رحمت کی قران کریم کې ډېر معنی راغلي کم از کم ماده د رحمت یو سل سوار نظر ذکر ده ماده یو سل سرور شپه ته ځلا او لفظ د رحمت یو سل سوار نظر قران کریم کې بیا تقریبا د دې رب لفظ د رحمت دویش معنی دی یو معنی سره ده لکه یو معنی دا چې رحمت د الله په صفت کې ده دا فضل او احسان ته وي چې دا الله هغه ته حاجت نشته ایوستا شکر ته چې خلق عوض ورکی خلق شکر و باسی دیتے حاجت نشتا خو کئی ہے تو دا طول دا دنیا و دا آخرت نعمتونو تا شامل لے لکا بقرہ کی دو سوات اتو یا کتاو ستا تیرشوی دی ذالک تفیقم من ربکم و رحمہ دارنگی آل عمران یو سن نحب منزوز کی تیرشوی دی فبما رحمت من اللہ لد لہو یا سور انام یو سن نحب منزوز کی تیرشوی دی چه قد جاکم بینتم من ربکم و هدوم و رحمہ و دا دیر زیاد راگلے دی قرآن کریم کی آخرت کیوں سور بقرہ دو سوات اللہ کتاو ستا تیرشوی دی اولائک ارجون رحمت اللہ یا سور الامران یوصل وکی وعم اللذین بیضت وجوہهم فبی رحمت اللہ نداد اللہ صفت دا رحمت ویم رحمت نبی علیہ السلام تولے دے لکا سور توبہ کے تاوستہ تیرشوی دیوش پہتے کہ اس آیت کریمہ ہوئے یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا نبی علیہ السلام دی ایمان والا دفعہ رحمت دے سور انبیاء یوصل وکی دلکو مفرمائل وما ارسلناک الا رحمت للعالمین درین جنت او داغین یا مدونو تے ویلے دے اولائک ارجون رحمت اللہ بقرہ دو سوات اللہ کی نسل ورم قرآن تے ویلے دے لکہ سور انام یو سلو پنزوز کی وہدہم و رحمہ نبینزم تورات تے ویلے دے ومن قبلہی کتاب موسیٰ امامم و رحمہ سور احود واللس کی نشفقم نبوت تے ویلے دے وآتانی رحمتم من عندہی احود اتیش کی احود رشتے تکے کہب انجیش کی گلو دینو کی راضی نوم دا اللہ حفاظت تے ویلے دے لکہ سورہ ہود تا پنزوز کی نجینا ہودا والذین آمنوا معہو برحمت مننا اگے دیم رحمت ہوئے تا تشپکش بیتے کے او چورنوے کی ہود کی نو آتم رزق تے رحمت ویلے دے لکہ سورہ بنی اسرائیل سلم آیات کے وے قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی لگل تا رحمت دا اللہ رزق دے نو نہم نعمت تا توفیق تے ویلے دے لیکن سورہ کہف 98 کے ھذا رحمت من ربی داد ذوالقرنین خبر ده قال ھذا رحمت من ربی چکل دیوالے جوڑ کو سب ذوالقرنین نے جوڑ کو ولسم دعا قبل اول تے ویلے استجابت تھا لگا عارف شک پنگوس کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین البلا معنی علیہ ہے دارنگے سورہ مریم دے آیات کے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا او ستیر شوی دی کنه عام رحمت دی یو لسم باران دی رحمت ویلی دی مطور تا لکا سور روم پنزم آیات کی فانظر الی آثار رحمت اللہ رحمت اللہ سشی دی دغل دا مطور دی باران دی او آثار دری دا غی شنکی دی زرغونی دی بوٹی دی نباتات دی قسمت دی یا سور فرقان تسل ویل کیوی وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اللہ زیلے و ہواگانی را لیگی مکی دا باران دی تک تشان دے سورہ نمل دریش پیتا و سورہ روم چین آلیس کم زیونی کی براش دا دولہ سم رحمت ویلے دا بندگان و فکورانے کیو بر سرمینہ فیو بل ترس کول دیتے ویلے دے لگا سورہ بنی اسرائیل کے تاوست تیر شو چی دا مور اپ لارا دب کوئے سلیر شاید کیا وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ رحمت دا غلط زیر ترس کول شفقت و مہربانی و نرمی از نرمی سلوک کول یا سورہ روم یوی شایات کے وراشی چی اللہ تاسو دا بیبیان پیدا کرتا سو دا جنسنا او پائے کے پیدا سدا لتسکنو الیہا چی تاسو سکون حاصل کے غیتا مانا کور والا خواتا چلال شی تاسو سکون حاصل شی او جعل بینکم مودتا و رحما او دا خضی خاون کرمین دا اللہ مین پیدا کلاو ترس فیو بلواندی فیو بلخفکی دک شانتے یار لسم تثبت تے ویلے دا اللہ پا دن کلکے دل مضبوط والے دا جہاد پا میدان کے کلکے دل لکا آل عمران کے براش یہ تمایات کی وَحَبْلَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً مجاہدین دعا گئی یا اللہ من پا میدان دا جہاد کے کلک کے خواہ مضبوط ہوں گے ثابت قدم ہوں گے کہا کہ لس آیات کے دیر شوی دیگا نا چپا غزے کہ اصحاب کہ ہم اللہ تا سوال کرو چی اللہ دیر سخ مشکل کی راگیری ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ مونگ بانے دخپل طرف نک لکوال واجے چی مونگ پدین میدان کے فلک شو مضبوط شو صبر رات نصیب چی سوار لسن دا دنیا وسعت تے رحمت بے لے چی دنیا مال دولت دا دنیا سیزون حاصل شی بادشاہی وزارت لکا یوسف شپک پن دوست کے خوشی صحیح طریقہ حاضر شی لکا یوسف علیہ السلام دا جا حاضر شی ہوتا نصیبو بے رحمتنا من نشا حل بے رحمت بے لے بن لسن دا رسول اللہ سنت تے رحمت بے لے لگا سور نساء دریت یا کے راضی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو تک شانتی سوره یونس اته پنځو سوره نور لسما آیات غنو زینو کې براشي اشپارسم ایمان او اسلام ته ویل دي لکه سوره فتح پنځه شيات کې لیدخل الله فی رحمته من یشاء رحمت د الله ته ایمان کې داخلو لري دي اسلام کې ها یا سوره شورا تم کې بمراشي نو لسم عافیت او صحت ته ویل دي د بدن صحت ته لکه فاطر په آیات کې ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها رحمت سره د بدن صحت او برابر والے یا حامیم سجده پنځوس کې بمراشي راتل لسم نبی علیہ السلام له الله کوم عصمت ورکړو د کافرو د بدماشو نه بچکړو د ګناهونو او د نورو سيزونو نه بچکړو ناګې ته ویل دي لکه نساء او سر دیار لکه ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفه منهم يضلوا دغه ته رحمت دې دي نو لسم د عذاب نه خلاصې دل دې ته رحمت ویل دي لکه سوره کافر نه هم آیات کې ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمتا دک شانتی سوره ملک تیش آیات کې یا سوره نام شپاڑت کی تیر شویده من یسرف عنه یومئذ فقد رحمه دغلت رحمت و دی مانا دی دا عذاب نه بچ کېدل نجات عن العذاب چوت ہوئی نشلم حفاظت دا گناہ نا و دی مانا بانی سوره بقره 218 اتیا کی تاوست تیر شویده آخر دا سوره بقره کې وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا ورحمنا دغلت رحمت دی اللہ آئنده مونگا دا گناہون نا بچ کے دغلت بلا مانا شوا یو وشتم ثوابونو ته ویل دي ثواب ته رحمت ویل دي لکه سوره حدید کې اتیشات کې اتقوا الله وامنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته الله به دوه انډي د ثواب درک وو انډي د ثواب مرادي ده نو وشتم د ګناهګارو ګناه معاف کول عفو عن ذوي العصيان هغه ته ویل دي لکه سوره زمر کې وراشي 35 کې لا تقنطوا من رحمت الله او ګناګارو دا الله د رحمت نه منو امید کیږي ګوره سوره مانی شي تاسو په یو معنا سي کړو رحمت چې کیو قران کریم کې ګڼه معنی راغلي کار صورت د مقام کې واقعي محمد رسول الله رحمت دې په دنیا کې الله د دې وجنه په مخلوق ټول باندې رحمت کړي کافر باندې رحمت کړي عذاب یې الله رسول یو دم ته آزاد نه رالي دا په غلط ورکول او ډیره زمانه ډیر ورکول دا وله بلکې دام رحمت ته چې کله محمد رسول الله jihad کړل نو دا صحابه چې لګل اغي دم نصیحت او خپل ویم کړل دا ول نه وته وي یا سلم تسلم مو سره ملګری شه دار سره وبچه زموږ چې کوم حقوق دی هغه مستای او زموږ چې کوم دیموارې دی او پتاي زموږ ورور وي نو دویم نمبر خبر ادا چکه دې د نته یاري کې نو بیا جزیا کټیکسو او د خپل ځای اسلامي حکومت کې داخل کا نو کدی ته موږ ته یاري ته نو بیا څه ورته کوو بیا په دریمه مرحله کې دریمه مرحله کې دا شی و بیا نو پته ولګي دا کنه چې دا دور وی ډیلې ایله ورکو سم دستی نه دی وچی دی کرش کړی نه دی نو پته ولګي چې دا رحمت دی کنه وګوره چې کوم محاربین دي کنه او نبی له سلام سره جنگېدل نو دا غی لپاره تفسیر القیم کې امام ابن القیم ډیر خپل تحقیق کړو وی دا غی مرګ لري غی لپاره غره لري نه چې ډیر وګړو د عمر تیر کې په کوپر کې ډیر وګړو د عمر په کوپر کې تیر او کنه تل کو سو وکاله ډوره خو یې نو عمر خو ډوره به تیر او نو خدانه چې مردار شو یو خدمت دا غی د نو خوشت نه خلاص شو د سوی روانی نو او بل نور خلقون دا غی د ضرر نه بشو لکه څنګه چې قران کریم وی او قطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تکاتو چړو ولا او الله لستعين لك رب مخلوقات دي لقد مخلوق احسان دي ها دي وجه الحمد لله مقام دي کوم چې معاهدين دي په کافرو کې لو تو سره شوه دي ناغين دا خپل عهد سور دلان دي په امن ژوند لري دا رحمت شو کوم چې منافقين دي دا دي صرف په خپل باندې لري چې منو یې لیکن بیا ابن نبی علیہ السلام وی نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولى السرائر ظاہر کی جزان تو مسلمان ہوئی قرآن منم اللہ منم پیغمبر منم اگر ضرر اور نکی ظلم اور نکی اور باقی کہتو ہے چلکی منافقت تے دادے دادے اگر اللہ تفریدہ واللہ یتولى السرائر نبی علیہ السلام منافقی نہیں ہوئی جی دا رحمت تشد اللہ کہیں منافق پڑھر لے کافر دے جتا تو بڑا پھر خطرناکی کا ہے انہا المنافقین بلدر کے نصر من النار تاثر ترشوی دی سوئے تاکی خطرناک سره لیکن بیا هم بچو دا رحمت نشه د الله دا رحمتونه ادارنګي ټول اسمک نه عام عذاب الله پور تکړه دا غوږي پټول اسمک او پټول دنیا یو شان عذاب نه لږ بلکې په یو غاړه راشي بل غاړه محفوظ دی په بل غاړه راشي بل غاړه محفوظ دی دا رحمت دی کنه دا ایمان والے لپاره بہت خصوصی رحمت دی او ځکه دې مقام کې فرمایل الا رحمتا للعالمین من المسلمین خصوصا مسلمانان د سوره توبه کې فرمایلی و رحمت للذین آمنوا اوس دا غو معنا وکړه چې رحمت الله قریب من المحسنین سوره اعراف کې دی چې نبی علیہ السلام رحمت هم شو رحمت د الله نږدې دی خو نیکانو ته هو حاضر ناظر دی نبی علیہ السلام ته دا معنا وایو په دې دوایې چې کوم اخلي اسلامي جواب راغب حاضر ناظر ټول مسلمانانو ته او مسلمانانو ته خاص کارو ته مسلمان دی هر مسلمان هم محسن نه دی ګرځي دا ډېر محدود شو د دین بیا نور مخلوق کو خود ودل نباتات جمادات او نور حیوانات او کافر دی ودل او مسلمانانو کیا کو مسلمانانو مو ودل چې ګناګار دي تر هغه دا وایي چې تر محسنین کامل درجه کې اسلام والے دا ټوټه دا خو صحابه باندې کوم وایو چې الله داږي حفاظت کړو په عصمت ولنو ثابت الله کوم کو جاله چې بدا وي ورته غلط دی چې مداخله کیدا ته یو غلط وایي موږ امام ابو حنیفه مقلدین یو ویچه مقلد و مقلد څنګه ځان اجتهاد کوي امام دغه خبره کړې و ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اوپریدا چې سلو مشهور امامانو کې قوم پریدا علامہ زہبی وی امام ابو حنیفه په تور کې یو سل شپېته مجتهدین موجود دي په هغه یو سل شپېته مجتهدین کې مونږ د یو مجتهد نو غیا مونږ سره شته دغه حالات راځي دي کوم مجتهد دا خبره کړې یو څه کړې دي دریو صدو کې کم از کم 300 پورې مجتهدین کې شو دي لازم شي وا دیر دوی دا موای چې طرف یو مذهب دی دا سلوخ و مشهور دی شیخ القرآن وی او دل اللہ جی پر رحمتنو کی اللہ دی خبر دی نور نڈکی دی یو عالم مصر کے وفات شو دا مصر دا مشهور مدرسه چې دا جامع ازهر دا دا حافظ ابن حجر او دا علام عینی دا دور ندا روانا تا مصر دی نخا دا دیر ازرا مدرسه دا نچکلا اغا عالم وفات شو ناغیوی بل عالم بل راوارو ناغه عالم چې کوم وفات شو هغه منطقي و معنا معقولات په ډېر تکړه او علم منطق فلسفه کې علم کلام کې هيئت و غیره دې ډېر تکړه ندا چې مولا نو ناغه اوله کې دل ته اندلس مې عالم راو هغه چې او وخت کې اندلس مې سپین چې وته وي دا د دې مرکز وګړه 800 کال په دې مسلمانانو ته کوم کړل دا 800 کال په دې دي افسوس دا چې د په انتظامیه د وجه د مسلمانانو ته انتفاقه د وجه نه دا لا څو ته کافر لا څو لا اغه خپل دا غزنه ول عالم را وست چې څنګه را وستو نبی خوانو علماء سره حسد شروع کو مولانا د خدا شه ډیر دی چې ول دې غلطه مولانا نو چې بادشاہ لګي او وزیر لګي دا غزنه ټول دلې ول مولا را وایي خو دې یو کار دو کار بداو کو چې دې با خپل به درس کړي نو پاګلو به درس کړي موږ بندو چې دا یو طریقې را روانو او په مصر کې په شام کې په دې ځینو کې چې عالم ګړوبه مدرس شه په مدرسه کې ګړومبه تقریر با هغه کو کو تقریر کګندې درې ګندې او عام خلک پر هغه مشه تمهیدی کلمات تعالی وي په دې تمهیدی کلماتو کې به باندې مولا نو ته صلاح کړو راځه مشه وي ظاهر د شه منطق مولا دې نو منطق له راو سره کوم منطق ورغوي موږ به په فتا کې کراو منطق کې نه کړو مولا و دې تیار کړو څنګه دا خبر او کولا یا من کی اروس له خبر او کړو ور کړه چاته اشکالی د سوالی معنا ته پوزګه دا مولا ته تذکر ولاړ وته یې سره مفقود د خدای مبارک ته وای مفقود د سړي ته وی چې روښ شپته نه لګي او خدای دا ته پاتې شو دې خدای سره به وسکو نه د ځندې په تلګي نه لمړ په تلګي نو په دې کې صحیح مذهب دار چې ضرور کال به انتظار کوي دا خدا اتلور کال په دیبل قانون دی صحیح مطلب خدا غلې او هغه مدلل دی او هغه حنا په اختیار کړل دی دا امام مالک مذهب دی اصل کې دا هغه قول دی او حنا په خپل قول پرې دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلو وی تر څو پورې چې دې سړي عمر کې دي شي کنه تر هغه پورې به انتظار کوي مانا کیا کال او یا کال نور خو زنان زم انتظار کوي دا نه هغه چې ګړه جوړ شوی هغه بیا څه دي چې بل قانون دی دا او پای کې شوی د دې وجه نه احناف ورستو بیا د امام مالک رحمت الله علیه په قول په توګه لیکن هغه عالم نه تپوس کوي چې د مفقود د خدای مبارک ته وای ناغه ودا چوکدل وې په د مفقود په مسله کې هو نہ حافظ مذہب نو پړومبه روز باندې 300 مذہب سره دلایل بیان کړو چې فلان کی عالم مجتهد دا وی داغه دلیل دا او فلان کی دا وی داغه دلیل دا او فلان دا وی داغه دلیل دا او فلان دا وی داغه دلیل دا ټول وخت به دی واور چې بل روز را ندوه سو مذهب نور بیان کړو ملانه تقریرا ویره دغه څه کوم معلومات دي کنه دغه رټول مجتهدین او مطلب دی خپل کی مجتهد دا قول او دلیل دی قول دا او د کایر برامین هم دی کنه ثاني علم هم دی نو هغه هغه په مخه تقریرا جوړو منطق کې تحالی واه دې کورې مې چې مجتهدین خډیر تیر شي ویلي ټول مجتهدین دغه مونږ توخه یا کنه چې کوم مجتهد ته مجتهد ته دا مقلد وای چې عربی ما نمون در مجتهد نه داوخه خیر دې مونږ ته اجازه تر بیمه سره پرې راغن علاوه دا نور نه راواله چې کوم یو داوی دې نه کوم ته وای درو کو الله کتاب کې تحریف کې حدیث کې ظفار ابي او دا نفس ته وره چې من فسر القران برائي فليتبوا مقله من النار چا چې د قران تفسیر په خپل رائے وو نزال له په جهنم کې دې تیار وو دا څه وړه خبره کو نه هله په جرم دي قران کریم کې دلته الله او عمر صلی الله علیه و آله رحمت الله رحمت مستاق په جنوا کې نبی علیہ السلام او رحمت کم دې نه چراوړو پای کې د هر چا د پاره په دلا چا چې منلې د دا داوی د پاره خو په دې کې دې هیڅ چا نه منلې نو د منلې هغه د پاره په دې اول انما یوحا الیا هو دې د یقینا وحی کې دې شما ته انما الهکم اله واحد چې یقینا معبود تاسو معبود دی او فَهَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آيَاتَ اسلام قبل ان کی ہے منے مثلا فین تولوا لو کبھی مقوالا فقل نور تو ہوا اذن تکم علا سوا ما خبر در کو تاسو تا فرملا ما کار خبر تاسو در کو اذن تکم ما خبر در کو تاسو تا علا سوا پتہ کی حال کی چیز ہو تو برابر شو علم کیو پکو ہے کہ ما سر علم دی ما غطا تووی و زما استا حال یو شکن ولی تو باقا مثلا کوش ری زبت کوشم سوا مانا سو خستوی نفی لیلی فدا سی حال کی چی برابر شو دنگا و تاسو پا علم کی تاسو کوش ری مگا کوش نو این ادری نالیو تاوی بید آزا پتل ادن ادا قیامت بکلی ادا ممبر بکلی ناغا وقتی و این ادری و ما تا پتل نشتا اقریبون چی آیا نزدی لی ام بعیدون یا کلری لی ما تو اذو نا د کتابو سره واده کې دي شي دې د مال الله نه درته چې د علم را کړو ما تاسو دوه خو او چې رته نه درا کړو ما ته مت نشتا انه یعلم الجهر من القول یقینا هغه پوئږي پکارا وینا و یعلم ما تکتمون پوئږي باغ کتابو سپټ پټ کوي لکه پټه خبره تاسو لیدا د خلقو نه پټ یو کار کړی هغه هغه ته پټه و یعلم ما تکتمون وین ادری او زنه پویګم لعله فتنه لکم کی دی شی چې داروستو کې دل دا عذاب امتحانی تاسو د بارا و متاع الہی رو په دی تاسو د تر وخت الله بڑے رحم والا لیکن عذاب رستو کړه دی کی دی شی په دې کې مقصد تاسو امتحان کو لعله من لعله تاخير العذاب داروستو کول د عذاب نه دی کی دی شی دې کې تاسو د بارا امتحان نه ازمیخ دی ابتلا او متاع نو په دې دی تر وخت چې سبال استا عذر پاتې نشي باندې پاتې نشي خبر اوسه نو قال او پیغمبر اخر کې رب احکم بالحق اے رب زما فیصله او کا حق فیصله جنایر د عذاب نه کنه الله عذاب کرو دې کې خلاص تدری او ربنا الرحمن المستعان او رب زمون رحمان ذات ته المستعان او چې خاص داغه مدد وکړي کیږي علامات تصفون کو برداشت داغه خبرو دي تاسو وایي دغه غلطه خبرې کوي د بنیاد الزامات لگاوي دا الله په حق کې د ګستاخه خبرې کوي دا الله د کلام نه انکار کوي ربنا الرحمن المستعان رب زمون رحمان ذاته چې خاص داغه مدد وکړي شي علامات تصفون کو برداشت داغه خبرو دي تاسو بیانوي دې صورت کې وګوره بیا امتیازات غنو غفلت پکې په مختلفو تعبیراتو ذکرو یا دا څه وایي چې د غفلت مرتبه پکې ذکر وي مراتب شپه مراتب پکې ذکرو بناول دارنګې لفظ د ذکر پکې ډېر ذکرو دارنګې اطلاع د ابراهیم علیه السلام پکې ذکر وکړو دارنګې دعا د ایوب علیه السلام پکې ذکر وا ایوب علیه السلام ته وګوره تکلیف یونس علیه السلام وګوره د قوم مخالفت او دا غي دعا غني دارنګه د نوح علیه السلام دعا ذکر وا دارنګه د زکریا علیه السلام دعا پکې ذکر وا دارنګه ذکر پکې د فیصلې د داوود او سليمان علیه السلام دارنګه خاص بشارت د دې امت لپاره ذکرو چې ان الارض یرسوها عبادی الصالحون دا غن امتیازات په دې کې بیا وته وره ولقد كتبنا بالزبور او یقینا لکل کلیوم په زبور کتاب کې من بعد ذکر رسول تورات یا یقیناً لکھل کړو مونږ د زبوري په ټولو آسماني کتابونو کې من بعد ذکر رسول الله او محفوظ را یا ولقد كتبنا بالزبور او یقیناً لکھل کړو مونږ په ټولو کتابونو کې چې رسول د تورات نه دي من بعد ذکر رسول د تورات نه یا ولقد كتبنا بالزبور یقیناً لکھل کړو مونږ په زبور په قران کریم کې من بعد ذکر رسول د تورات او انجیل نه ان الارض يرثها عبادي الصالحون یقیناً دا ازمکا حاصلی بدیل بندگان زما سچنگان کامل صالحین او ازمکی نمورادی ازمکا دا جنت دا یا ازمکا دا بیت المقدس ازمکا دا شام این نبی آزا لبلاغن یقیناً پدی مضمون کی خامخا رسول دی مقصد تا لقوم عابدین دا بارد دا تا قوم چی بندگی کئی دا اللہ بندگی کئی دا اللہ وما ارسلنا کونے لگلی ممتو الا رحمت للعالمین مگر رحمت تفارد تمامی مخلوقات قلو آیا وزا انما یوحا الیا یقینا خبر داد وحی کی دیشی ماتا انما الہکم الہ واحد یقینا معبود ساسو معبود دیو فحل انتم مسلمون آئے تاسو غالا کی حدود ان کی آئے تاسو اسلام قبل ان کی فَإِنْ تَوَلَّوْا مُتَدِيمَ خُوَارَوْا فَقُلْ نَتَوَتَهُ آيَا آذَنْتُكُمْ قَبَرْ مِدَرْكَ تَعْسُ تَعَلَىٰ سَوَا پُورَ قَبَرْ تَعْسُ وَزَ بَرَابَرْ شُكَنَ او این ادری او ما تپت نشتا قریب انچ آیا نزدیرے ام بئی دنیا کلر رے ما تو آدون اگر جتاو کخے وادکے دیشی انہو یعلم الجاہر من القول یقیناً پوئی گی اللہ پسورت وینان و یعلم ما تکتمونو پوئی گی پاگی کتا سو سپٹ کوئے یا پٹوئے و این ادری اوزن پوئیگم لعلہو کی تیشی چدا رستو کی دل دازاب فتنت لکم امتحانی ساسو دبارا و متاؤن الہین و پیدئی در سوقت پورے قال او اندو رب احکم بالحق اے رب زمع فیصلو کا حق فیصلہ وربنا الرحمن ورب زمون رحمان ذات دے المستعان چې خاص داغه مدد غوښتې لشي علامات تصفون په برداشت داغه چې تاسو بیانوي